Välkommen till DNX. Är det tryckeriet? Ja, det är det. Goddag, Grodan Boll här. Grodan Boll? Ja, Kalle Strops kompis, du vet. Ja, ja, det vet jag. Får jag tala med förmannen? Vem är det då? Förmannen på tryckeriet. Förmannen på tryckeriet? Vad gäller saken? Jag började nämligen själv som tryckeriassistent för 30 jävla år sedan. På Östgöta-korrespondenten. Jaha. Jag vill tala med förman. Ja, vänta. Hallå, ja. Hallå. Men du måste ha någon namn på någon du vill tala med. Ja, det har jag inte. Skulle jag få träffa förmannen skulle jag säga, här har du hummen. Ja, men om inte ni kan presentera er på ett vettigt sätt så hörru du, har jag ingen lust hörru du, får jag kinesa hos dig?